mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa wprowadzająca bon energetyczny czeka już tylko na podpis prezydenta. Wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest już w Sejmie. Napięcie w Bośni i Hercegowinie przed uchwałą ONZ-u w sprawie masakry w Srebrenicy. Na biurko prezydenta trafi ustawa w sprawie osłon dla odbiorców energii. Sejm przyjął poprawki Senatu, w tym tę o czasowym zwolnieniu gospodarstw domowych z opłaty mocowej. Nowe przepisy wprowadzają m.in. bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach, a także na drugie półrocze cenę maksymalną za energię elektryczną. Zostajemy w Sejmie. Do marszałka trafił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Pod wnioskiem podpisało się 185 parlamentarzystów koalicji rządowej. Wśród zarzutów są blokowanie środków dla Polskiego Radia i TVP, wrogie traktowanie mediów prywatnych oraz niepublikowanie danych o oglądalności telewizji. Więcej Karol Surówka. Wniosek liczy w sumie 285 stron. Jest tam przedstawionych 11 zarzutów, materiał dowodowy oraz wezwanie do przesłuchania 9 świadków. Główny zarzut to niewypłacanie środków mediom publicznym, Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu. Były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zaznaczył, że jest to całkowicie niezgodne z prawem. Jak dodał, Maciej Świrski wykonuje polityczną wolę Prawa i Sprawiedliwości. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji spełnia w tej chwili identyczną rolę jak Trybunał pani magister Przyłębskiej. W sensie prawnym można powiedzieć non exist. Kolejne zarzuty to wrogie traktowanie i nękanie karami nadawców prywatnych, w tym Radia Z, TOK FM i TVN24. Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy zwróciła uwagę, że Maciej Świrski wybiórczo karze prywatne media. Był głuchy w momencie, kiedy padały szkalujące informacje, chociażby w Telewizji Republika, na obóz w Auschwitz. Teraz wniosek koalicji trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Karol Surówka, Polskie Radio. Do Senatu trafi teraz ustawa o ochronie sygnalistów. Właśnie przyjął ją Sejm. Zagłosowało 235 posłów. Przeciw było 191, dwóch wstrzymało się od głosu. Ochroną mają zostać objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Marszałek Sejmu nie weźmie udziału w wiecu organizowanym przez Donalda Tuska w rocznicę wyborów z 1989 roku, 4 czerwca. Szymon Hołownia powiedział, że w tej sprawie między nim a szefem rządu nie ma żadnego nieporozumienia. Zaznaczył, że w ostatnim tygodniu przed wyborami do Europarlamentu każdy z nich ma do wykonania własną pracę. Dzisiaj rozumiem, że każdy z nas będzie próbował zachęcić swój elektorat do tego, żeby na wybory poszedł. Donald Tusk zrobi to poprzez marsz czy poprzez spotkanie w Warszawie na Placu Zamkowym. My mamy już wypakowany trasami i pomysłami kampanijnymi cały ten tydzień ostatni, bo ludzie wtedy będą podejmować decyzje. Dzisiaj nie ma tej atmosfery kampanijnej. Dzisiaj ludzie są zniechęceni polityką. Dzisiaj nie czują jeszcze tego, że to te wybory idą. My mamy ten jeden tydzień na przekonanie ich. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Kolejny przypadek w okolicach Łomży, gdy dziecko pogryzione przez psa trafiło do szpitala. Wcześniej 6-latkę psy pogryzły we wsi Srebrowo, teraz dziewczynkę w tym samym wieku zaatakował pies we wsi Wygoda, mówi Karolina Wojciechian z łomżyskiej policji. Małżeństwo z 6-letnią córką odwiedziło znajomych, gdzie na podwórku był pies rasy Akita. Dzieci bawiły się w wydzielonym i ogrodzonym ogrodzie, natomiast pies biegał po podwórku. W pewnym momencie dziewczynka wyszła przez bramkę na teren, gdzie był pies, a ten ją zaatakował. Dziecko trafiło do szpitala. Policjanci przypominają o odpowiedzialnym podejściu do zabawy ze zwierzętami. Nawet te najbardziej spokojne psy mogą stać się agresywne i zaatakować. Przykładem tego jest wydarzenie, do którego doszło w Wygodzie. Podobny przypadek pogryzienia był również w sobotę w miejscowości Srebrowo, gdzie trzy psy wybiegły z jednej z posesji i zaatakowały 6-letnią dziewczynkę bawiącą się na placu zabaw. W obu przypadkach dzieci wymagały pomocy lekarskiej. W obu przypadkach okazało się, że psy nie miały aktualnych szczepień. Zgromadzenie ogólne ONZ ma dziś głosować nad rezolucją potępiającą ludobójstwo muzułmanów w Srebrenicy 28 lat temu. Masakra 8 tysięcy mężczyzn jest uznawana za największe ludobójstwo w Europie od czasu II wojny światowej. Przed głosowaniem sytuacja w serbskiej części Bośni i Hercegowiny jest coraz bardziej napięta. Serbowie, zarówno ci z Serbii, jak i z Republiki Serbskiej, wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny, tekst uchwały ONZ uznają za atak na swój naród. Na ulicach bośniackich miast, gdzie większość stanowią Serbowie, pojawiły się billboardy mordy w kolorach serbskiej flagi z napisem „Nie jesteśmy narodem ludobójców”. Prezydent Republiki Serbskiej wezwał wszystkich obywateli tej części federacji do wywieszenia jej flagi, by zaprotestować przeciwko uchwale jego zdaniem szkalującej Serbów. Milorad Dodik wielokrotnie twierdził, że w Srebrenicy nie doszło do ludobójstwa. Dziś złożył kwiaty na cmentarzu w Bratunac, gdzie pochowano Serbów, którzy zginęli w wojnie domowej. Napięcie rośnie w samej Srebrenicy. Do miasta ściągnięto posiłki Policji Federalnej, aby zapobiec ewentualnym zamieszkom. Choć komunikaty władz policji są uspokajające, to miejscowi dziennikarze donoszą, że patrole są niemal co 100 metrów. Widziano wielu funkcjonariuszy z długą bronią, a także pojazdy opancerzone. Piotr Piętka, Polskie Radio. A więcej o sytuacji w Bośni i Hercegowinie w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, deszcz i burze z gradem i porywistym wiatrem. 16 stopni nad morzem, 23 w centrum, do 26 na wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wystartowały mistrzowskie okazje w Euro. Promocja na tysiące produktów do 19 czerwca. iRobot Roomba Combo J5+. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny taki. O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają. O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Zobaczymy! Zbliża się 15.12, właśnie w tej chwili minęła. W programie trzecim Polskiego Radia witam Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. W maju ukazał się album pod tytułem Everyone's Get Involved, a tribute to Talking Heads Stop Making Sense. Teoretycznie pomysł godny pochwały, zwłaszcza, że w tym roku mija 40 lat od premiery płyty Stop Making Sense oraz filmu pod tym samym tytułem w reżyserii Jonathana Demme. Ten nowojorski twórca miał już wówczas na swoim koncie kilka filmów, ale dopiero sukces obrazu o grupie Talking Heads szerzej uchylił mu drzwi do prawdziwej sławy. Wystarczy, że przypomnę takie tytuły jak Milczenie Owiec czy Filadelfia z lat późniejszych. Zarówno album, jak i film wydane oba w roku 1984 zostały przyjęte entuzjastycznie i to zarówno przez fanów, jak i krytykę. Wydawać by się więc mogło, że 40. rocznica tego wydarzenia jest godna uczczenia i to w szczególny sposób. Być może taka właśnie myśl przyświecała pomysłodawcom, lecz niestety dobór wykonawców, którzy mieli opracować i wykonać nowe wersje utworów z albumu Stop Making Sense okazał się w dużej mierze nietrafiony. Na szczęście, jak to w takich przypadkach bywa, kilku artystów dało radę. I dziś posłuchamy paru z nich, ale będziemy również słuchać innych coverów z repertuaru grupy, utworów z repertuaru grupy Talking Heads, a także samego zespołu Talking Heads. Za nami fragment płyty Stop Making Sense, z tym, że to nie była grupa Talking Heads, tylko Tom Tom Club, czyli Tina Weymouth, śpiew bas, Chris Franz, śpiew bas i jeszcze kilkoro pomagierów. Genius of Love to oczywiście ich wielki przebój jako Tom Tom Club. Pierwsze miejsce na liście przebojów tanecznych w Stanach Zjednoczonych wkrótce po wydaniu. Teraz przechodzimy już do tej płyty, o której wspomniałem, która najlepsza nie jest, ale też jak wspomniałem ma kilka udanych fragmentów. Za chwilę zaśpiewa i zagra Blonde Shell, która w zeszłym roku debiutowała albumem, płytą długogrającą i ona wykona utwór Thank You For Sending Me An Angel. Oczywiście oryginał znalazł się na płycie Stop Making Sense. You can walk, you can Ten utwór w wersji studyjnej otwierał drugi album grupy Talking Heads z roku 1978, czyli More Songs About Buildings and Food. Świetny album swoją drogą. A to śpiewała Blonde Shell. Przed nami kolejny artysta z tej dopiero co wydanej płyty zawierającej utwory z repertuaru grupy Talking Heads. Tym razem będzie to raper, który też debiutował w roku ubiegłym, jeśli chodzi o album pełnowymiarowy. Nazywa się Tizo Touchdown. Jego płyta ubiegłoroczna nosi tytuł How Do You Sleep At Night. Ma za sobą współpracę z takimi artystami, mimo że jest młody i dopiero zaczął niedawno, Janelle Monáe czy Tyler, the Creator, także Drake, także ewidentnie ma coś, niecoś do zaoferowania. W jego wykonaniu piosenka Making Flippy Floppy. Everybody, get in line. Nothing can come between us. Nothing gets you down. Nothing strikes your fancy. Nothing turns you on. Somebody is waiting in the hallway. Somebody is falling down the stairs. Set someone free. Break someone's heart. Stand up. Help us out. Everything is divided. Nothing is complete. Everything looks impressive. Do not be deceived. You don't have to wait for more instructions. No one makes a sucker out of me. We lie on our backs, feet in the air. Rest and relaxation, rock into my brain. Snap into position, bounce to your aid. You step by the line in, and you end up in jail. Bring me a pocket. We continue, but we have nothing left to offer. Faces pressed against the window. Hey, they're just my friends. Check this out. Don't be so slick. Break our backs. It goes like this. We are born without eyesight. We are trying to do my best. Lock the door. We kill the beast. Kill it. Można? Można. Making Flippy Floppy śpiewał i grał Tizo Touchdown. Utwory grupy Talking Heads nie należą do najłatwiejszych do zagrania, przynajmniej ich spora część, dlatego też mało jest w pełni udanych coverów utworów właśnie z repertuaru tej amerykańskiej grupy, ale zdarzają się. Jak się ma talent i umiejętności, to proszę bardzo. Wait till the Burning Down the House, Tom Jones i The Cardigans. Top 10 w Anglii w roku 1999 z albumu Reload, który dotarł w Anglii na sam szczyt listy bestsellerów właśnie płyt długogrających. Tam jest więcej ciekawych piosenek z repertuaru m.in. Lenego Krawica, Portishead czy grupy The Kings. Kolejna piosenka to też dosyć ciekawy mariaż, dlatego że kanadyjska grupa rockowa, alternatywno-rockowa Arcade Fire i Mavis Staples, a czyli artystka, która występowała w grupie wykonującą pieśni, gospel, piosenki soulowe, R&B też, ale w latach 60., 70. i jeszcze późniejszych. W ich wykonaniu Slippery People. Bye. Mavis Staples w rewelacyjnej formie, a członkowie grupy Arcade Fire też nie pozostali w tyle. To była piosenka Slippery People. Oczywiście w oryginale znalazła się, znaczy w oryginale na płycie studyjnej, a później na tym albumie, który nas dzisiaj interesuje najbardziej, czyli Stop Making Sense Talking Heads. Teraz trochę zmienimy klimat, temat. Mianowicie mam dla Państwa zaproszenia na niedzielny koncert Pablo Pavo. Koncert się rozpocznie kilka minut po 19:00, a jeżeli Państwo chcieliby takie dwuosobowe zaproszenia ode mnie otrzymać, to wystarczy napisać grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. 2F w nazwisku i 2N na końcu również. Warto o tym pamiętać, bo inaczej nie dojdzie. Przypominam, koncert grupy Pablo Pavo i Ludziki w najbliższą niedzielę po godzinie 19:00. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Wracamy do muzyki i to będą tym razem covery akustyczne, w dużej mierze akustyczne, zwłaszcza ten pierwszy, mocno niecodzienny i też wyjątkowo dzisiaj jedyny, to będzie jedyna piosenka, która nie znalazła się na płycie Stop Making Sense, tylko grupa Talking Heads nagrała ją nieco później. Editors. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. And the future is certain, give us time to work it out. We're on a road to nowhere, come on inside. Taking that ride to nowhere, we'll take that ride. I'm feeling okay this morning, and you know we're on a road to paradise. Here we go, here we go. Maybe you wonder where you are, I don't care. Here is where time is on our side. Take you there, take you there. We're on a road to nowhere. We're on a road to nowhere. We're on a road to on a road to nowhere. There's a city in my mind, come along and take that ride. And it's alright, baby, it's alright. And it's very far away, and it's growing day by day. And it's alright, baby, it's alright. They can tell you what to do, but they'll make a fool of you, and it's alright. Baby, it's alright. We're on a road to nowhere. Amerykańska grupa Cage the Elephant i jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w całym dorobku Talking Heads, czyli Psycho Killer, z pierwszego albumu wydanego w roku 1977. No, wypada teraz przedstawić również jakieś utwory w interpretacji właśnie Talking Heads. To już za moment, ale przypominam, że w niedzielę odbędzie się w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert zespołu i artysty Pablo Pavo i Ludziki po godzinie 19. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chciałby się na ten koncert wybrać, to bardzo proszę. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Tylko uważnie, 2F w nazwisku i 2N na końcu. Bilety, zaproszenia dwuosobowe oczywiście wciąż jeszcze mam. To teraz Talking Heads z albumu Stop Making Sense. Bardzo proszę. Yeah. heard about Detroit, heard about Pittsburgh, PA. You ought to know not to stand by the window. Somebody see you up there. I got some groceries, some peanut butter to last a couple of days. But I ain't got no speakers, ain't got no headphones, ain't got no records to play. What's in college? Why go to night school? Through the roadblock, we blended in with the crowd. We got computers, we're tapping phone lines, knowing that that ain't allowed. We dress like students, we dress like housewives, or in a suit and a tie. Changed my hairstyle so many times now, but what I look like. You make me shiver, I feel so tender. We make a pretty good team. Don't get exhausted, I'll do some climbing. You wanna get you some sleep. Burn all my notebooks, oh, back to my notebooks. They won't help me survive. My chest is aching and it burns like a furnace. The burning keeps me alive. Burning Down the House i Live During Wartime. Dwa utwory z albumu Stop Making Sense. Na instrumentach klawiszowych Bernie Worrell, wyśmienity muzyk, kojarzony przede wszystkim z zespołami George'a Clintona, czyli mistrza funku, Parliament i Funkadelic, ale też grywał na bardzo wielu innych płytach różnych wykonawców z bardzo różnych szuflad muzycznych, jeśli tak to można ująć. Nie ma już biletów na koncert Pablo Pawo i Ludzików, ale przypomnę, że koncert w niedzielę odbędzie się po godzinie 19:00, oczywiście w naszym trójkowym studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Będzie można słuchać, jeżeli się nie uda wejść oczywiście. No i to już właściwie prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że w tonacji słuchaliśmy dzisiaj utworów z repertuaru grupy Talking Heads, a także jak przed chwilą Talking Heads w wersji zasadniczej, czyli zespół Talking Heads, z płyty Stop Making Sense. Na zakończenie jeszcze fragment tego albumu, który trochę skrytykowałem na początku audycji. I to będzie utwór ten sam, który pojawił się na początku programu, tyle że w wersji nowszej. Czy udanej? Ocena należy do Państwa. Mnie się podoba. Katarzyna Firz-Wojtkowska dzisiejszą audycję realizowała. Grzegorz Hoffman przygotował i prowadził. A my już kończymy. Genius of Love, Toro Imua i Bree Jean. Diamond.